Bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözden mukaddime kısmını, giriş kısmını okumaya devam ediyoruz. Burada Üstadımız yeryüzünde olduğu gibi gökyüzünde de Cenab-ı Hakk'ı hamd eden, tesbih eden, takdis eden, oranın şartlarına, hayat şartlarına uygun bir takım mahluklarla doldurulduğunu ve öyle varlıkların yaratıldığını anlatıyordu. Şimdi bu hakikati yine anlatmaya devam ediyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın kainatı had ve hesaba gelmeyen ince sanatlarla ve tezyinatla ve anlamlı güzelliklerle ve hikmetli nakışlarla süslemesi açıkça belli eder, bellidir ki o sanatları ve güzellikleri tefekkür edecek ve onu hayranlık derecesinde beğenecek ve takdir edecek olanların görmesini istiyor. Onların var olmalarını istiyor. Evet, şurası muhakkaktır ki, tabiatte, kainatın her yeri öyledir eminiz ama biz yeryüzünü görüyoruz. Pek ince sanatlarla Cenab-ı Hak yeryüzünü tezyin etmiş. Bitkilerin güzelliği, meyvelerin güzelliği, çiçeklerin güzelliği zaten söz götürmez. Ama canlı varlık, hayatlı olmak, bitkiler için, hayvanlar için, duyguları olmak, anlamak, idrak etmek, bu çok daha ileri, çok daha ince sanatlardır. Yani bilgisayar gibi, bilgisayar işi gibi sadece estetik değil, ayrıca çok ileri akıl ve hikmet ile efendim çalıştırılan pek ince sanatlar var. İşte yeryüzünde canlıların evet kaşı güzel, gözü güzel ama ayrıca onlara öyle beyin, öyle kalp, öyle böbrek yapmış ki fevkalade güzel, anlamlı güzellikler, hikmetli nakışlar. Bunlarla süslemiş. Belli ki bu sanatları ve güzellikleri tefekkür edecek ve onu hayranlık derecesinde beğenecek ve takdir edecek olan bir takım varlıkları da yaratıyor ve onlara da bu sanatlarını göstermek istiyor. Ressamlar, fotoğrafçılar, hattatlar, tezhipçiler, sergiler açıyorlar. Tablolarını çerçevelere yerleştiriyorlar, duvarlara asıyorlar. Ve onları seyredecek, inceleyecek, meraklı ve sanat ruhlu insanları bekliyorlar. Bir de mesela daha ilerisini düşünelim. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerini, Mevlana'dan güzel anlamlı sözleri, keza başka sözler de olur. Bunları çerçeve yaparak, tezyinatını yaparak duvarlara assanız. Sadece tezyinattan anlayan, süsten, renkten anlayan değil, sözden anlayan izleyicilere, seyircilere siz davetiye çıkaracaksınız demektir. Davet edeceksiniz. Onları anlayacak, zevk edecek insanları bekliyorsunuz. İşte tabiat, kainat, Cenab-ı Hakk'ın bir bakıma böyle bir sergi salonu gibidir. Yaptığı icraatı mahlukatına, anlayanlara, idrak edenlere gösteriyor. Rızık yapıyor, rızkı iştiha ile yiyen mahluklar, çok çeşitli varlıklar yaratıyor. Ve adeta onların gözüyle bakıyor o rızka. Ne kadar cazip hale getirmiş, ne kadar memnun oluyorlar. Keza biz de önümüze açılan sofralardan nasıl memnuniyetle yiyip içiyoruz. İşte bizim duygularımızı, bizim iştihamızı da Cenab-ı Hak biliyor. O iştihayı yaratan O. Evet, nasıl ki her güzellik elbette bir aşık ister. Yiyecek de aç olana verilir. Öyleyse şu sonsuz sanat ve güzellikler içinde ruhları ve kalpleri besleyen unsurlar ve özellikler pek çoktur. Evet, tabiatta sadece mideyi besleyen gıdalar, yiyecekler yok. İnsan aklının, kalbinin, duygularının, sevginin vesairenin hissettiği, onların hissedebileceği güzellikler, özellikler var. Bunlar elbette meleklere ve ruhani varlıklara gösterilecek. Yani meleklerin ve ruhani varlıkların bu işler için olduğu muhakkaktır. Onlar da bizler gibi tabiata bakar, tefekkür eder ve Cenab-ı Hakk'ın eşsiz icraatını hamd ile, tesbih ile, tekbir ile karşılarlar. Değerli kardeşlerim, üstadımız şöyle devam ediyor yine. Madem bu uçsuz bucaksız aleme yayılan sanatlar, güzellikler, nihayetsiz bir tefekkür vazifesi ve bir beğenme, bir teşekkür, bir ibadet ister. Halbuki insanlar ve cinler, kainat çapında yapılması gereken şu nihayetsiz vazifenin, şu hikmetli nezaretin, bakışın, şu geniş ubudiyetin, kulluğun ancak milyonda birini yapabilirler. Demek bu nihayetsiz ve çok mütenevvi, çok çeşitleri olan şu vazifeleri ve ibadeti yerine getirmek için sonsuz sayıda melek nevileri ve ruhani varlık cinsleri lazımdır. Camilerdeki mümin kulların saf saf dizilip camileri ibadetleriyle şenlendirdikleri gibi, bu melekler ve cinler ve onların çeşitleri ruhani varlıklar, onlar da şu büyük kainat mescidini doldurup tesbihat, tahmidat ve tekbiratları ile şenlendireceklerdir. Evet, şu kainatın her tarafında, her bir dairesinde ruhanilerden ve melaikelerden birer taife, birer ubudiyet vazifesiyle görevli olarak bulunurlar. Fizikçilerin dediğine göre biz şu yaşadığımız alemdeki maddi varlıkların %6'sını görebiliyormuşuz. %6'sını veya %4'ünü, yanlış hatırlamıyorsam %6'sı. Gerisi yani %94'ü bizim henüz hiç görmediğimiz, tanışmadığımız varlık çeşitleri. Fizikçiler araştırmaya devam ediyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bunu neden söyledim? Yerde ve gökte melekler ve ruhaniler gibi ve onların çok çeşitleri gibi varlıkların var olduğunu dinimiz, dinler haber veriyor. Böyle varlıkların varlığı garipsenmemeli. Biz her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her varlığı tanımış değiliz yeryüzündeki. Elektriği yeni tanıdığımız gibi, efendim, daha pek çok güçleri, pek çok farklı özelliği olan varlıkları yeni yeni tanıyoruz. Bazı hadislerin işaretlerine ve şu alemdeki harika intizama bakarak denilebilir ki, göklerdeki bir kısım cansız gezegenlerden, üzerinde hayat bulunmayan yıldızlardan, tut, ta yağmurun damlalarına kadar her şey, bir kısım meleklerin gemileri ve binekleridirler. Evet, o melekler bu gezegenlere Allah'ın izniyle binerler, şu görünen alemi seyredip gezerler ve bindikleri cismin tesbihatını temsil ederler. Evet, ne kadar harika bir şey. Demek ki onlar gemiye binmiş, bir araca binmiş canlı varlıklar gibidirler. Anlayışlarıyla, yaptıkları tesbihatlarla, efendim, o cansız varlıkların hizmetlerinden doğan güzellikleri tesbihat şeklinde ifade ederler. Tesbihat şeklinde. Yine ben misal olsun diye farklı bir şey söyleyeyim. Mesela çok güzel bir arabaya bindiniz. her şeyi güzel çalışıyor. Siz bunu hissediyorsunuz. Her yerine emek verilmiş. Freni gayet güzel, motoru gayet güzel. Vitesler çok güzel geçiyor. Efendim her konfor var. İşte o zaman siz keyfinizden bir radyo açarak o sırada radyoda bir yayın dinliyorsunuz. Veya kendiniz keyfinizi ifade edecek bir şeyler mırıldanıyorsunuz. İşte adeta tabiatta her türlü cismin, maddenin, canlı cansız her varlığın harika güzel hizmetlerini temaşa eden bir takım melekler ve ruhaniler. Onlar o güzel çalışmayı, o ahenkli çalışmayı, o ince sanatları, o hikmetleri görüp, zevk edip Cenab-ı Hakk'a hamdlerini, şükürlerini, memnuniyetlerini ifade ederler. Bizim adeta yemek yiyip de hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz gibi. Şimdi şöyle bir hadisten de örnek veriyor üstadımız. Bir kısım canlı cisimler, hadis-i şerifte şöyle ifade edilmiş, ehli cennet ruhları, berzah aleminde yeşil kuşların içine girerler, içlerine girerler ve cennette gezerler. Evet, berzah alemi öldükten sonra bedenden ayrılan ruhların ebed alemini bekledikleri bir ara alemdir. Oradayken demek ki yeşil kuşların içlerine girer ve cennette gezerler buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhlar, ehli cennet ruhları daha haşri efendim ilahi mahkemeyi yaşamadan cennette kuşların içlerine girerek gezebiliyorlar. Buna hadis-i şerifte tuyurun hudrun, yeşil kuşlar ifadesi adı verilmiş. İşte bu cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar pek çok varlık bir cins ruhların uçaklarıdırlar. Onların içinde emri ilahi, emri hakla girerler, alemi cismaniyeti, bu maddeler alemini seyredip o canlı cesetlerdeki, vücutlardaki göz kulak gibi duyguları ile alemi cismanideki mucizat-ı fıtratı temaşa ediyorlar. Yani bizim ruhumuz nasıl gözümüz vasıtasıyla tabiata bakıyor, dış dünyaya bakıyor ve kulağımız vasıtasıyla dış dünyadan sesler alıyor, onları değerlendiriyor. Bunun gibi pek çok melaike ve ruhaniler de birçok canlıların, cisimlerin içlerine girip onların gözleriyle, kulaklarıyla tabiata bakar, temaşa eder, hamd eder, gezerler. Onlar bu alemdeki fıtratın, ilahi yaratışın mucizelerini temaşa ediyorlar ve özel, kendilerine mahsus tesbihatlarını eda ediyorlar. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor, hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor. Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu bulanık ve hayatın nuruna, hayatın şekline, efendim haline münasebeti, ilgisi pek cüz'i olan sudan mütemadiyen hummalı bir faaliyetle letafetli hayatı ve nuraniyetli akıl idrak sahibi varlıkları yaratan Fatır-ı Hakim elbette ruha çok layık ve hayata çok münasip ve şu nur denizinden ve hatta şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair latif maddelerden bir kısım şuurlu mahlukları yaratır, vardır, hem pek çok kesretli olarak vardır. Evet, Yani topraktan şu canlı varlıkları yaratıyorsa Allah, sudan şu kadar canlı varlık yaratıyorsa Allah, elbette ışıktan da yaratır, rüzgardan da yaratır, daha başka elektrikten de yaratır ve pek çok şuurlu, zişuur, idrak sahibi canlı varlıkları Cenab-ı Hak yaratır ve onları tabiatta, kainatta istihdam eder. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte Risale-i Nur'dan, Üstad'ın mektuplarından, Barla Lahikası'ndan okuyacağız. Hoşça kalın.